Θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Γιώργη Παυλόπουλου που έχει τίτλο «Η έρημος και ο καθρέφτης». Υπάρχει, λένε, στην έρημο ένας καθρέφτης. Αν πας εκεί και κοιτάξεις, θα ειδείς σε μια στιγμή το αληθινό σου πρόσωπο, τις μορφές που άλλαξες στα χρόνια που περάσαν. Θα ειδείς τους άλλους που ήσουν εσύ και τους λησμόνησες και χάθηκαν μέσα στο εαυτού σου το σκοτάδι. Μα εγώ που πήγα εκεί σας λέω κανένας καθρέφτης δεν υπάρχει. Η έρημος είναι ο καθρέφτης και τίποτε δεν προφτάνεις να κοιτάξεις. Φυσάει εκεί, όλο φυσάει. Το πρόσωπό σου τρίβεται γρήγορα όπως ο άμμος. Χάνεις τα μάτια σου και δεν θα δεις ποτέ ποιος ήσουν.